informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 razy 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, mija 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy czeka na formalny wniosek w sprawie immunitetu Marcina Romanowskiego. Niewykluczone, że w ten weekend Joe Biden wycofa się z wyścigu do Białego Domu. Adidas kończy kontrowersyjną kampanię reklamową. Szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zajmie się uchyleniem immunitetu Marcina Romanowskiego, gdy tylko otrzyma formalny wniosek. Tak wynika, jak informuje PAP, z listu Teodorosa Roussopoulosa do prokuratora krajowego. To odpowiedź na środowy list Dariusza Korneluka, w którym prokuratura przedstawiła okoliczności sprawy, przedmiot postępowania i zarzuty, które chce byłemu wiceministrowi sprawiedliwości przedstawić. Śledczy doprecyzowali też, kiedy zarzucane Marcinowi Romanowskiemu zdarzenia miały miejsce i czy miały związek ze sprawowaniem przez posła mandatu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W związku z immunitetem zgromadzenia sąd we wtorek zdecydował o zwolnieniu z aresztu posła suwerennej Polski, którego prokuratura zatrzymała w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Niesprawiedliwości. Narasta presja na rezygnację Joe Bidena z kandydowania w wyborach prezydenckich, mówi Polskiemu Radiu ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski. Jego zdaniem zmiana kandydata demokratów na 4 tygodnie przed konwencją w Chicago nie jest niemożliwa. Fakt, że złapał COVID i znajduje się w izolacji, z jednej strony daje mu trochę czasu na to, żeby osiąść i przemyśleć i odepchnąć też pewne oskarżenia, ale z drugiej strony mógłby być absolutnie dobrze wykorzystany do tego, że faktycznie przychodzi czas na zmianę i trzeba tej zmianie się po prostu poddać. Osobiście mi się wydaje, że to jest bardzo późny okres i bardzo ryzykowny. W ocenie amerykańskich mediów prezydent Biden coraz bardziej skłania się do rezygnacji z wyścigu o kolejną kadencję. Dziennikarze spekulują, że może to ogłosić już w ten weekend. Adidas wycofuje się z kampanii reklamowej butów, które pierwszy raz pojawiły się przy Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku. Wtedy w Monachium w zamachu zginęło 11 sportowców z Izraela. Teraz promowała je modelka znana z antysemickich wypowiedzi. Bella Hadid jest Amerykanką. Jej ojciec pochodzi z Palestyny. 27-latce wielokrotnie zarzucano antyizraelskie i antysemickie wypowiedzi. Modelka sama wrzucała do internetu nagrania z demonstracji przeciw Izraelowi, na których pokazuje, jak z innymi krzyczy From the River to the Sea, czyli hasło uważane za nawołujące do likwidacji państwa izraelskiego. Na wybór akurat tej modelki do promowania butów, które nawet nazwą nawiązują do igrzysk roku 1972, zareagowały władze Izraela. Sportowcy z tego kraju pół wieku temu zginęli z rąk palestyńskich terrorystów, dlatego dobór twarzy kampanii wzbudził oburzenie. Po fali krytyki, nie tylko ze strony Izraela, przedstawiciele sportowej firmy zapewnili, że nie było to celowe, przeprosili za wywołanie negatywnych emocji i przerwali kampanię z Bellą Hadid. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Jeszcze przez kilka godzin kierowcy mogą mieć problemy po wypadku busa na autostradzie A2 w kierunku Świecka. Trasa jest zablokowana. Bus wjechał rano w pojazd techniczny. 9 osób trafiło do szpitali, jak informuje lubuska policja. 5 osób jest w stanie krytycznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na sport w studiu Norbert Michalak. W pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wygrana Jagiellonii Białystok i remis Śląska Wrocław. Jagiellonia pokonała Puszczę Niepołomice 2-0. Natomiast Śląsk zremisował z Lechią Gdańsk 1-1. We Wrocławiu długo pachniało sporą niespodzianką. To Beniaminek prowadził po kapitalnej bramce Tomasza Neugebauera z ponad 40 metrów w 12 minucie. Śląsk wyrównał w doliczonym czasie gry po strzale głową Tomaso Guercio. Dziś kolejne mecze GKS Katowice, Radomiak Radom, Pogoń Szczecin, Korona Kielce i Legia Warszawa, Zagłębie Lubin. Porażka polskich siatkarek na zakończenie memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. Polki przegrały z Serbkami 1-3. W turnieju zajęły drugie miejsce. Biało-czerwone przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polki w grupie B zagrają z Japonkami, Kenijkami oraz Brazylijkami. To był pokaz siły słoweńskiego kolarza. Tadej Pogacar samotnie wygrał górski 19. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Meta znajdowała się w ośrodku narciarskim. Były uczestnik Touru, Cezary Zamana, jest zdumiony, jak wysoki poziom prezentuje Pogacar. bardzo ciężki wysiłek i styl, w jakim on to robi, jest kosmiczny. On jest rzeczywiście poza absolutnym zasięgiem, bo często przy takich dużych wyścigach, 3-tygodniowych wyścigach, i on miał te dni kryzysu. Nawet jak wygrywał. Natomiast tutaj w ogóle po nim nie widzę, że ma jakiś dzień kryzysu i właśnie to jest to, że on się nawet tego po prostu nie obawia, bo czasami jego ataki wydają się dla wielu ekspertów zaskakujące. Pogaczar dzięki wygranej na 19 etapie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Pogodnie, trochę więcej chmur jedynie w Karpatach i na północy. Termometry pokażą tylko 19 stopni na Helu, 27 w Warszawie, do 30 we Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do trójkowego studia M3, gdzie czekają na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa w Śniadaniu w Trójce. 20 lipca, mimo że mamy już prawie półmetek wakacji, polityka nie zwalnia. Może w tym roku w ogóle nie będzie sezonu ogórkowego. Ostatni tydzień w polskiej polityce zdominowała awantura wokół immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, któremu prokuratura stawia 11 zarzutów, w tym zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. W Stanach Zjednoczonych Republikanie oficjalnie zatwierdzili kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta i między innymi o tym będę rozmawiać dzisiaj z moimi Państwa gośćmi w studio, z Anną Bryłką, europosłanką Konfederacji. Dzień dobry, witam pani redaktor, panią. Dzień dobry Państwu. Agnieszką Kłopotek, posłanką PSL Trzeciej Drogi. Dzień dobry, witam Państwa. Dorotą Olko, posłanką Lewicy Razem. Dzień dobry. Andrzejem Halickim, europosłem Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Anną Zalewską, europosłanką PiSu. Dzień dobry, witam. I Łukaszem Rzepeckim z Kancelarii Prezydenta. Witam Państwa. Dzień dobry. Przypomnę tylko, że można nas nie tylko słuchać w Trójce, ale też oglądać na stronie internetowej Trójki, na YouTubie. Proszę zadawać pytania, na które nasi goście odpowiedzą w internetowej dogrywce. Szanowni Państwo, dlaczego były wiceminister Marcin Romanowski nie poinformował policji, która przyszła go zatrzymać, że ma drugi immunitet? Oprócz immunitetu poselskiego, który został mu uchylony, ma też immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, którego jest nie członkiem nawet, tylko zastępcą członka, pani posłanka Zalewska. Pani redaktor, według mnie dyskusja toczyła się przed zatrzymaniem, dlatego że wiemy o korespondencji między innymi dotyczącej właśnie tego immunitetu. Później wiemy o opiniach prawnych, nie decyzjach prawnych, które miały wyjaśniać, dlaczego ten immunitet niby jest nieważny. Ale to była dyskusja między instytucjami. A gdyby pan poseł Romanowski poinformował policję i agentów ABW, to nie byłoby tej całej awantury, bo oni by odstąpili od zatrzymania. Panie redaktorze, proszę nie odwracać kota ogonem. Mamy decyzje polityczne mówiące o tym, że trzeba zatrzymać posła, który ma immunitet. Mamy skandal międzynarodowy i wstyd, że oto poseł z immunitetem zostaje rozebrany, przeszukany, zakuty w kajdanki i doprowadzony i zatrzymany, gdzie rzeczywiście pojawia się informacja, że nie może być zatrzymany. zatrzymany. W związku z tym to nie jest winą pana posła Romanowskiego, tylko to jest absolutna niekompetencja, zacietrzewienie, nienawiść i działanie na zlecenie polityczne, które doprowadzają do takich międzynarodowych skandali. Pani mówi o różnego rodzaju zarzutach. Pan poseł Romanowski zdaje się odnosił się i zdaje się, że będzie pozywał Donalda Tuska między innymi za sformułowanie o zorganizowanej grupie przestępczej. No, ale to nie Donald Tusk stawia zarzuty, tylko prokuratura. Ponieważ i zarzuty dotyczą wyprowadzenia z funduszu kwoty 112 milionów. Wśród tych zarzutów nie pojawia się, zdaje się, takie sformułowanie, ale dobrze wiemy, że ministerstwo działało w myśl ustawy, w myśl regulaminu. To są setki milionów złotych na pokrzywdzonych, na szpitale, na straże pożarne. Ale w okręgach, w których startowali politycy Pani redaktor, Polski. Idąc takim tokiem myślenia, myślę, że powinniśmy zabrać pieniądze i rozliczenia właściwie każdego samorządowca, każdego prezydenta, który pełni funkcję prezydenta podczas swojej kampanii. Widzę, że przekazy dnia poszły, bo politycy PiSu teraz mówią ciągle, zaraz się pojawi kładka w Warszawie, burmistrz, którą otwierał ale Rafał taka jest Trzaskowski. Rzeczywistość, pani redaktor, Andrzej mówi pani Halicki, do ale osoby, która 12 lat była samorządowcem, więc do głosu. Wiem, jak wyglądają wybory samorządowe. Miejmy naprawdę nie tylko dystans, ale umiarkowanie polityczne i taką odpowiedzialność obywatelską. Jeżeli Andrzej coś Halicki. Trzeba zmienić w kodeksie wyborczym, to dyskutujmy o tym. Chciałem powiedzieć, że nie ma pan Romanowski immunitetu w Radzie Europy w takim przypadku, o którym mówimy, jeżeli chodzi o zarzuty polskiej prokuratury. I to jest artykuł 15. Nastąpiła nadinterpretacja. Oczywiście każdy adwokat i każdy obrońca ma prawo używać trików prawnych, może namawiać na taką Nie, ale przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy napisał do Dariusza Korneluka. Listy i poprawił się ja w piątek. Mówię o tym drugim liście, tak. Gdzie napisał, że immunitet obowiązuje i że tak. Trzeba go tylko w sytuacji, tylko w sytuacji pracy w danym momencie, czyli są 4 sesje w roku. Byłem członkiem Komisji Prawnej właśnie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przez wiele lat i także pracowałem, między innymi jeżeli chodzi o kilka przypadków, które były rozstrzygane, ale one były rozstrzygane albo wtedy, kiedy była sesja, albo w trakcie podróży do Strasburga. Panie pośle, to jest moment, nieprawda. Nie ma tego w dokumencie. 15, ale nie ma tego ani w liście, ani w dokumencie. Szefem zgromadzenia dzisiaj jest przedstawiciel grecki. Nie jest prawnikiem. Muszę powiedzieć, że żałuję, że nie jest szefem, nie był Aleksander Poci, bo on był wskazany na ale szefa Rady Europy. Ale działa Ordo Iuris tak samo jak pan Romanowski? Bo tutaj jakieś takie informacje Kto? Się pojawiły. Pan Rosopoulos. Nie. To jest, jeżeli już, to ortodoksyjnie przedstawiciel ortodoksyjnych Greków, jeżeli już mówimy o jego sympatiach. W waszym środowisku jest sporo, zdaje się. Tak. No, tego nie zaprzeczam. Natomiast tutaj nie ma jakichś takich związków. Ja uważam, że należałoby wrócić i jeszcze raz do tej korespondencji. Pierwszy list, o którym wspomniał, to jest trochę takie upomnienie się o rangę instytucji, którą reprezentuję. Czyli muszę być poinformowany, musimy być poinformowani. Jest cała procedura. Jest cała procedura, w związku z tym a jest artykuł taki i taki. W piątek, ponieważ nastąpiło to zwolnienie, z zadowoleniem przyjął, że uwzględniono również tę instytucję, czyli Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i jej prawa, ale w przypadku pana Romanowskiego immunitet nie obejmuje zarzutów, które postawiła polska prokuratura. Czyli krótko mówiąc, nie należy interpretować, że immunitetem może się zasłonić w tych sprawach. Panie pośle, ale nie był w drodze, nie pracował. Nie ma. To tak jakby o poszło, że nie chodzi o innych przepraszam, ale jeszcze żałuję, że senator Poci nie został senatorem i w związku z tym nie objął miejsca. Agnieszka Kłopotek, czy prokuratura popełniła tutaj błąd, nie informując Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, że prowadzi postępowanie, które nie dotyczy nawet tej kadencji parlamentu, tylko poprzedniej poprzedniej kadencji, kiedy pan Romanowski był w rządzie? Znaczy, chciałabym powiedzieć, że jednym z naszych zobowiązań przed wyborami było to, że będziemy rozliczali osoby, które łamią prawo i postępują niezgodnie nie z przepisami. Nie rozwalić PiS, jak mówi Kamiński. W związku z tym takim zobowiązaniem były również postawione zarzuty panu Romanowskiemu, dlatego że tych zarzutów jest 11 i one mówią wyraźnie o tym, że on przekraczał swoje kompetencje i łamał prawo. I oczywiście został zatrzymany. Natomiast myślę, że skala tego zatrzymania była lekko przesadzona, dlatego że kilkunastu funkcjonariuszy, którzy go wyprowadzali w świetle kamer, nie wiem, czy to było potrzebne akurat, dlatego że zrobił się po prostu taki zły wizerunek tego całego zatrzymania. Natomiast rzeczywiście są bardzo sprzeczne opinie na ten temat, czy ten immunitet go chroni, czy go nie chroni. Ja nie jestem prawnikiem, nie jestem specjalistką, więc trudno mi się wypowiadać w tych kwestiach. Natomiast uważam, że musimy tak naprawdę na spokojnie rozstrzygnąć tą kwestię, ale mam nadzieję, że pan Romanowski odpowie za te zarzuty i będzie odpowiednio jakby potraktowany, tak samo jak każdy człowiek, w stosunku do którego się te zarzuty stawia. I jeżeli rzeczywiście sąd uzna, czy zostanie po prostu udowodnione, że on przekroczył kompetencje i złamał prawo, to poniesie odpowiedzialność. Natomiast w tej chwili rzeczywiście bardzo taka jest sytuacja niedobra i mam nadzieję, że to jak najszybciej wszystko zostanie wyjaśnione. Anna Bryłka? No po pierwsze, minister Romanowski powinien mieć szybki, sprawiedliwy proces, w którym sąd po prostu rzetelnie rozstrzygnie, czy przekroczył swoje uprawnienia, czy nie. We wniosku uchylenia immunitetu wyraźnie czytamy, jakie są stawiane zarzuty. No i tutaj to wszystko zostanie wyjaśnione na podstawie dokumentów, to znaczy, czy ustawianie konkursów, wskazywanie konkretnych organizacji, które mają wygrać konkretne konkursy, czy przyznawanie pieniędzy organizacjom, które nie spełniały warunków formalnych. To wszystko jest w dokumentach, niech to sąd wyjaśni. Na pewno nie ma merytorycznych przesłanek do zatrzymania ani aresztowania Romanowskiego i powinien odpowiadać z wolnej stopy. To znaczy, my krytykowaliśmy wniosek o aresztowanie, dlatego że uważamy, że no jest to precedens, to znaczy, że dopiero w momencie prawomocnego wyroku powinno to zachodzić, ten areszt. Minister Bodnar na pewno się skompromitował. Po pierwsze robieniem politycznej ustawki z zatrzymaniem, a drugi raz, kiedy musiał na polecenie organizacji międzynarodowej po prostu z aresztą ministra Romanowskiego wypuszczać. No ale i to nie Bodnar go wypuścił, tylko sąd odmówił tymczasowego aresztowania. Ale pani redaktor, no i tutaj jest ostatni wniosek, czyli rozdzielenie po prostu funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. I to jest do zrobienia. Ustawa jest przygotowywana. Dorota Olko, czy prokuratura popełniła tutaj błąd i czy powinny być dymisje? Nie wiem, czy powinny być dymisje, ale wydaje mi się, że no jest to pewna wpadka, że tak się potoczyła ta sprawa. I przede wszystkim w tym najbardziej bolesne, problematyczne wydaje mi się to, że dzisiaj rozmawiamy, poświęcamy tyle uwagi samemu aresztowaniu, zatrzymaniu, czy wszystko się wydarzyło zgodnie z procedurami, a nie temu, jakie zarzuty są stawiane panu Romanowskiemu. A to jest naprawdę poważna sprawa, gdzie mówimy o podejrzeniach bardzo poważnych nieprawidłowości. Nieprawidłowości, które miały określone skutki, bo jeżeli te pieniądze były wydawane w taki sposób, no to mówimy o ofiarach przestępstw, które nie otrzymały pomocy. Więc sprawa, jest bardzo, bardzo poważna i wymaga sprawnego i merytorycznego wyjaśnienia i myślę, że na tym powinniśmy się koncentrować. To jest ważne, żeby w demokratycznym państwie prawa postępowanie, śledztwo toczyło się sprawnie, ale toczyło się także zgodnie z procedurami, tak żeby nie pozostawiało żadnych wątpliwości. I ja mam nadzieję, że dalej tak będzie się ta sprawa toczyć. Ale myślę, że też Prawo i Sprawiedliwość dostało tutaj pewną lekcję, że niezawisłe sądy są ważne i mogą wydać decyzje niezależne od prokuratury. Ale tutaj nie wydaje. Pani poseł, mamy tutaj do czynienia już z jedną decyzją wydaną przez sąd i myślę, że ta decyzja, że oceniacie ją przychylnie i widzicie, że niezawisły sąd, który może wydać inną decyzję, jakby nie idącą w tej linii co prokuratura, jest potrzebne. Łukasz Rzepecki, jakie jest stanowisko prezydenta, doktora prawa w tej sprawie? Czy pan Romanowski ma immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, czy nie ma? W tej konkretnej sprawie, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. No, o tym wypowiedziały się konkretne instytucje międzynarodowe. No nie, ale prawnicy są podzieleni, bo niektórzy mówią... Pani mówi o dwóch ekspertyzach, które zostały zamówione przez nie ministra sprawiedliwości, nie, ja mówię, a wiceministra. Profesora Cola, który mówił, że ten immunitet nie obowiązuje. A wiceministra sprawiedliwości. Nie, no, przypominam, że w piątek przewodniczący Rosopulos napisał, że nie przysługuje immunitet. To, co się dzieje, pani redaktor... Musi być poinformowany, czy powinien być poinformowany. Przysługuje. Ale dajmy powiedzieć, to, co się obecnie dzieje w prokuraturze w związku z tą sprawą, to jest efekt i kwintesencja nielegalnych działań pana prokuratora Bodnara. Wszystkie jego działania od początku jego funkcjonowania na tym stanowisku doprowadziły do chaosu w wymiarze sprawiedliwości, do skrajnej niekompetencji. Zacznijmy od nielegalnego powołania prokuratora krajowego pana Korneluka. Przecież dzisiaj prokuratorem krajowym jest pan prokurator Barski. No nie jest, dlatego jest, że minister sprawiedliwości został powołany na podstawie przepisów, które nie obowiązywały. Nie został powołany, bo żeby było odwołanie, musi być zgoda prezydenta Rzeczpospolitej. Nie, ale ja mówię takiej o zgody prezydenta, takiej zgody na odwołanie pana Barskiego nie było. To, co robi pan Korneluk, to, co robi pan prokurator Bodnar, to jest zaprzeczenie jego działalności z poprzednich lat. Chaos, niekompetencja doprowadziła do takiego stanu, że dzisiaj śmieje się z nas połowa Europy. Mało tego, Platforma Obywatelska, kiedy była w opozycji, krzyczała, że instytucje międzynarodowe są bardzo ważne, że trzeba przestrzegać praworządności, a dzisiaj ta praworządność jest łamana. I powiem więcej, minister Bodnar pogwałcił konstytucję i odpowiada za to pan prokurator generalny razem z prokuratorem Kornelukiem. I oczekujemy stanowczych działań ze strony pana premiera Donalda Tuska. W naszej ocenie ten bałagan, ten chaos nigdy nie powinien mieć miejsca, bo przypomnę, że pan minister Romanowski, wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentu Rady Europy, jest od 18 stycznia. Mamy dzisiaj 20 lipca. Minęło ponad pół roku. I ktoś tu mówi o mataczeniu, ktoś nie wie, czy pan minister Romanowski ma immunitet, czy nie ma tego immunitetu. No to jest po prostu skrajna niekompetencja prokuratora Bodnara, z jaką nie mieliśmy do czynienia od wielu, wielu lat. To ja w tej chwili obserwuję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości masowo będą się skarżyć do instytucji międzynarodowych, do Trybunału Praw Człowieka, będą kierować wnioski, to zapowiadał już pan szef klubu Mariusz Błaszczak. Przypominam sobie, kiedy było takie hasło PiSu, że donoszenie ulica i zagranica, czyli krytykowali Koalicję Obywatelską, że międzynarodowe instytucje alarmują o tym, co się dzieje w Polsce. Andrzej Halicki, chciałam pana zapytać, czy sprawa tego błędu prokuratury wpłynie na dalsze rozliczenia i jak może wpłynąć? Nie, bo myślę, tutaj... Adam Bodnar poinformował, że jest 20 różnych śledztw prowadzonych w prokuraturze w związku z poprzednimi rządami, między innymi w sprawie elektrowni w Ostrołęce, gdzie zmarnotrawiono 2 miliardy złotych, dwie wieże słynne, sprawa maili ze skrzynki pana Dworczyka i wiele, wiele innych postępowań. Myślę, że tych postępowań jest dużo więcej niż 20 i na pewno nie wpłynie to na to, żeby ich zaniechać. Wręcz odwrotnie, musi być jeszcze szybsze, jeszcze sprawniejsze działanie prokuratury. Nie wiem, czy prokuratura ma tyle sił, żeby wszystkie te sprawy, które się pokazują i które opisują media, szybko przeanalizować tak, żeby zakończyły się właśnie w sądzie. No bo tam jest właściwe miejsce do ich oceny i weryfikacji i ukarania. Znaczy wie pan, coś takiego się stało. Natomiast moja wątpliwość jest taka, że wy jako koalicja, idąc do wyborów, rozbudziliście takie oczekiwania w społeczeństwie, że tutaj coś się wydarzy szybko, że będą rozliczenia, że ludzie pójdą za kratki. Tymczasem mówiliście o przywróceniu... Mówiliście o przywróceniu praworządności i jak rozmawiam z prokuratorami, to oni mówią tak, my chcemy być praworządni, chcemy zbierać dowody, gromadzić i jeśli były jakieś przestępstwa, to chcemy je rozliczyć zgodnie z prawem, a nie zgodnie z presją polityczną, żeby jak najszybciej rozliczyć. Zgodnie z prawem muszą być rozliczone. Nie ma możliwości działania na skróty i nie ma możliwości, żeby zaakceptować coś, co byłoby no, takim politycznym rozliczeniem. Musi być muszą być zebrane fakty, muszą być postawione zarzuty, sprawa musi trafić do sądu. Zgadzam się, że musi być rozdział prokuratora generalnego, także od ministra sprawiedliwości przeprowadzony. Jest projekt ustawy. Zobaczymy, czy prezydent znowu nie będzie go blokował. A tak dużo krzyczy o praworządności. Też mówiliście o panu prezydencie, a nawet dużo, nie potrafiliście w Sejmie przegłosować. A tak dużo... I głośno mówi o praworządności. Ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Nawet to postanowienie sądu, które teraz było wynikiem tej korespondencji, jeszcze raz przypominam, dwa listy przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pierwszy to chyba wtorek, a drugi w piątek, wczoraj po południu. W tym wczorajszym liście, proszę sobie przeczytać, bardzo wyraźnie wskazuje na to, że artykuł 15 nie obejmuje tych zarzutów, które postawiła polska prokuratura. To, co było przedmiotem korespondencji, to jest fakt niepoinformowania. W tym momencie możemy powiedzieć, dobrze, prokuratura musi naprawić ten błąd, musi poinformować, to się stanie. I odwołanie prokuratury, moim zdaniem, w drugiej instancji będzie uwzględnione. Także to nie jest kwestia... Czyli były minister trafi do aresztu jednak? Że minister może się czuć bezkarny, bo ma immunitet w Radzie Europy, bo ten immunitet nie przysługuje, natomiast korespondencja musi być prawidłowa. Sąd uwzględnił jej tutaj ten... Pierwszy list. Tak, to formalne uchybienie. To dowód na to, że sądy działają zgodnie z prawem, a nie właśnie na skutek politycznej woli czy nacisku. Jasne i wyraźnie zostało napisane, że kompetentne do tego ciało musi przeprowadzić procedurę uchylenia immunitetu. No właśnie, mówi to jak nie obowiązuje. No panie pośle Halicki, pan w pierwszej swojej wypowiedzi, jeśli mogę, powiedział jasne i wyraźnie, raz. Że gdyby nasz człowiek z Polski był na czele tej instytucji, to by nic nie było, sprawy by nie było i w ogóle pan Romanowski, siedziałby w areszcie. Ja no tak tylko pan powiedział, a że jest z innego kraju przewodniczący, no to już jest trudniej, ja no i trzeba jednak można do niego kombinować. Zadzwonić. Ja tylko mówię o tym, że dobry prawnik nie jest w tym miejscu na czele tej instytucji. Byłby to dobry prawnik, który akurat zęby zjadł na tych kwestiach i doskonale znany jest w Radzie Europy i był nominowany do tej roli. Anna zaraz się zgłasza do głosu. Jeszcze raz na sam koniec powiem. Nie można działać na chybcika. Wszystko musi być zgodne z prawem po to, żeby nie powstawały tak bzdurne zarzuty. Ale Anna Zalewska działali na chybcika. Tak, na rympał, na chybcika to za mało powiedziane. Pan europoseł zmartwił się, czy aby na pewno w prokuraturze jest tyle ludzi, tyle siły, żeby zająć się politycznymi zleceniami. Nie, nie ma. Przestępcy mają się dobrze, natomiast polityczny strach i terror w prokuraturze jest w tej chwili ogromny. Przypominam, nadzoruje to wszystko zespół powołany przez pana Bodnara, który niczym innym się nie zajmuje, jak szukaniem na podstawie, jak pani redaktor słusznie powiedziała, różnych doniesień medialnych, całej kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej pretekstu do jakichś rozliczeń. I to są rozliczenia polityczne. Zapowiadał to Donald Tusk podczas kampanii wyborczej. Mówi to minister sprawiedliwości, chodzący po mediach, opowiadający, kto ma siedzieć, kto nie ma siedzieć. Pan europoseł też powiedział, że Romanowski powinien być w areszcie. A bo co? Bo pan europoseł o tym zdecydował? Nie, sąd decyduje o aresztowaniu. Przewodniczący zespołu do spraw rozliczeń przyznaje, że współpracuje, czyli co? dzwoni, pracuje nie, ale z nimi, pani posłanko, razem z prokuratorami. Powiedzmy jasno, że... Powiedzmy właśnie jasno, ja mówię jasno. A Michał Kamiński wczoraj mówi o rozwaleniu PiSu, mówiąc, czy jakby dyskwalifikując merytoryczność tego wszystkiego, co się dzieje. I kropka. Taką i teraz ja. Mamy ale politycznie chcę tutaj, złą sytuację w byli w zgodzie z faktami, przed posiedzeniem aresztowym politycy Suwerennej Polski i właściwie politycy PiSu chodzili do mediów i mówili, że Adam Bodnar czekał z tym wnioskiem o tymczasowe aresztowanie do momentu przeprowadzenia zmian w warszawskich sądach, żeby tam zainstalować swoich ludzi i żeby oni aresztowali polityka Suwerennej Polski. Podczas gdy okazało się, że nie, że sądy są niezależne, bo podjęły decyzję, z której wyniknęły same kłopoty dla rządzącej koalicji. Sędzia się utrzyma. Dorota Olko. Pewnie za dwa tygodnie wrócimy do rozmowy. Ja słyszę, że trzeba szukać pretekstu do tego, żeby rozliczać Prawo i Sprawiedliwość, no to się tak w środku uśmiecham, bo naprawdę nie trzeba ani szukać, ani pretekstów. Bo to widać gołym okiem, ile było nieprawidłowości, którymi trzeba się zająć. Ja na przykład w tym tygodniu mówiłam na konferencji o audycie w Centrum i Sieci Łukasiewicz. To są mniejsze Jezu, sprawy. Zróbcie te mniej. No, że z kilka miesięcy. Ale on już jest zrobiony, pani poseł, więc zachęcam do zapoznania się z wynikami. Myślę, że także pani powinna się zmartwić rozumiem, tym, że co tam się pewno, działo. Na pewno są to audyty, mam nadzieję, które są pani przez posłanko, ekspertów. Pani posłanko, dajmy powiedzieć Dorocie Olko. Pani posłanko, niezależnie. Tam kierownictwo też skieruje zawiadomienie do prokuratury, bo mieliśmy do czynienia z bardzo wątpliwym wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Z astronomicznymi pensjami kierownictwa, które się systematycznie rozrastało, a etaty badawcze. Ludzie, którzy prowadzą badania i zarabiają często w okolicach płacy minimalnej, kurczyły się. A osoby, które zarabiały po kilkadziesiąt tysięcy, w takiej instytucji, gdzie, powiem raz jeszcze, badacze często zarabiają w okolicach płacy minimalnej, się mnożyły. Powstawały departamenty w Centrum Łukasiewicz, które często składały się tylko z dyrektora i zastępcy dyrektora. I nie pozostawiały sobie po sobie żadnych śladów, jaką pracę wykonał ten departament. I takie historie mogłabym mnożyć. Proszę, to nie był nowy instytut, który się budował. Myślę, że pani powinna wiedzieć, jaką instytucję państwo stworzyli. To, że mnie pani pyta, jest nieco niepokojące. Ja byłam ministrem edukacji, to a nie były, to szczególnie ktoś, kto się zajmuje dziedziną pokrewną, myślę, że powinien wiedzieć. Sieć Łukasiewicz to jest sieć stworzona z instytutów, które działały od lat pod Ministerstwem Rozwoju. I do tego dodano taką czapę koordynującą Centrum Łukasiewicz. W Centrum Łukasiewicz na 80 zatrudnionych osób 26 osób to były osoby na stanowiskach kierowniczych. Więc było tam bardzo dużo kierowników. I rozumiem, że dostrzega pani tutaj łamanie prawa. Było tam bardzo i dużo... I orzeka pani, że to było łamanie prawa. Pani posłanko, ja nic nie orzekam. Dziękuję. Ja mówię o zawiadomieniu prokuratury w sprawach, które są bardzo wątpliwe, gdzie na przykład tuż przed końcem kadencji aneksowano umowy tak, żeby kierownictwo miało okresy wypowiedzenia 6-miesięczne z pełnopłatne. I zawiadomienie brzmi, dużo było kierowników. Pani posłanko, mówię, że tworzono fikcyjne stanowiska, które rozwiązywano na przykład... Ja pytam o podstawę prawną, skoro państwo chcą to skierować do prokuratury. Ja nie kieruję tego do prokuratury, tylko kierownictwo Centrum Łukasiewicz, czy ja mówię niewyraźnie, będzie kierowało zawiadomienie do prokuratury. Więc mieliśmy tam do czynienia z ogromnym rozrostem biurokracji, z takim zakłamywaniem rzeczywistości, że tworzono na przykład nowe definicje komercjalizacji, tak żeby ona wyglądała, uwaga, 10 razy lepiej przychody z komercjalizacji. Więc i to się dzieje w polskiej nauce, która jest od lat niedofinansowana, gdzie tymi pieniędzmi trzeba naprawdę gospodarować odpowiedzialnie. No było mnóstwo takich fundacji. Proszę do kropki, bo Agnieszka tak. Kłopotek chcemy dopuścić więc, do głosu. Więc mamy dużo takich spraw i myślę, że trzeba je stopniowo wyjaśniać. Ale to jest rzeczywiście ważne, żeby to robić spokojnie, bez nacisków politycznych, merytorycznie. Tego się nie zrobi bardzo szybko, bo tego jest po prostu bardzo dużo. Jak prokuratura macie państwo tyle ministrów, tyle wiceministrów, no, ale przed chwilą pani mówiła, że to ma robić niezależny wymiar sprawiedliwości. Agnieszka Kłopotek. Tak, ja bym też chciała wrócić właśnie do tej kwestii, czy szybko trzeba to robić, czy wolno trzeba to robić. Zgodnie z prawem najlepiej. Gdyby pani poseł mogła dać powiedzieć spokojnie, bardzo bym prosiła. Ja w tej chwili jako członek Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych mogę powiedzieć, że też zostaną prawdopodobnie skierowane zawiadomienia do prokuratury. Kończymy nasze prace. Raport jest już przygotowany. Musimy jakby dokończyć procedowanie, czyli raport musi zostać przeczytany, przyjęty, poprawki naniesione i tak dalej. I tak jak zresztą powiedział były przewodniczący Joński, będą postawione zarzuty, dlatego że przez pół roku obserwowaliśmy proces, jak najważniejsze osoby w państwie zarządów PiS łamały prawo i konstytucję, żeby przeprowadzić za wszelką cenę, tak jak pani powiedziała, na rympał, wybory prezydenta Andrzeja Dudy. Bo takie nie było jest to polecenie. Prawdą, że za wszelką cenę. Proszę, bardzo proszę. Takie sam pan było. Prezydent nie ale chciał dajmy powiedzieć pani posłance. A pierwszy słyszę, że nie chciał brać udziału w takich warunkach. W związku z tym doszło do wymiany kandydata po stronie Koalicji Obywatelskiej. Ja nie mówię ani pani marszałek Kidawy Błońskiej. Nie, ale szanowni państwo, nie wracajmy już do szczegółów, chcę zmierzać do końca. W ciągu tych 6 miesięcy każde przesłuchanie pokazywało, jak było łamane prawo, jak były przekraczane kompetencje, jak niekompetentni ludzie zasiadali na najwyższych stanowiskach tylko po to, żeby szef bazy danych nawet nie wiedział, ile zarabia pieniędzy. Nie był w stanie powiedzieć po prostu, bo dostał to stanowisko tylko po to, żeby tam być i żeby klepnąć coś, co było potrzebne. Skala tych nieprawidłowości, skala łamania prawa jest tak ogromna przez te 8 lat ostatnich, kiedy rządził PiS, że naprawdę musimy to usystematyzować, wszystko dokładnie przeanalizować. I to nie może być właśnie na pstryknięcie palców. To musi być zgodnie z prawem, tak, aby sądy miały możliwość działać zgodnie z prawem. I chcę tylko przypomnieć, że Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził to, że były premier Morawiecki przekroczył kompetencje i złamał prawo. Wręcz tam było takie stwierdzenie, że nie pamiętam w tym momencie, ale że naprawdę to było bardzo duże naruszenie prawa. Anna Bryłka, jeszcze w tym wątku? No po pierwsze, każde rozliczenie nie powinno mieć formy zemsty politycznej. Tam, gdzie były nieprawidłowości, trzeba je rozliczyć, trzeba złożyć zawiadomienie do prokuratury, a sąd powinien przeprowadzić sprawiedliwy proces. Moim zdaniem obecni politycy partii rządzącej po prostu i politycy powinni po prostu wrócić też do swojej pracy, to znaczy pracy w zakresie ustawodawczej, w zakresie polityki władzy wykonawczej. Natomiast tutaj przed momentem przywołano elektrownię w Ostrołęce. I to jest jeden z elementów, który należy rozliczyć, za który nikt nie poniósł odpowiedzialności. Wybudowanie elektrowni, najpierw miała być to elektrownia węglowa, potem miała być to elektrownia gazowa. Ja nie mam nic przeciwko budowie elektrowni, ale już na samym wstępnym etapie no, nie buduje się elektrowni węglowej tam, gdzie nie ma kopalni, albo tak daleko od kopalni. Tak? Skąd ten surowiec przywozić? Generalnie od początku był to... W ogóle to, nie wybudowano tej... Ponad półtora miliarda. Tak, i nikt niestety nie poniósł za to odpowiedzialności. I to są faktycznie takie elementy, za które ktoś powinien ponieść odpowiedzialność. Nie wiem, kto w poprzednim rządzie miał, koordynował tę sprawę, czy to był minister Sasin, czy to był inny resort. Natomiast no, to jest na pewno taka sprawa, którą koniecznie, ale to koniecznie trzeba wyjaśnić, bo to jest gigantyczna defraudacja publicznych środków. To jest też w pewien sposób no, zaniedbanie polskiego bezpieczeństwa energetycznego, i które no, prowadzi nas w prostej ścieżce, bo niestety nie mamy żadnych decyzji w sprawie elektrowni atomowej. To się cały czas odsuwa. Ani rząd PiS-u, ani rząd Platformy się nie przyłożył do tego, żeby tę inwestycję zakończyć albo próbować zakończyć. No i cóż, zbliżamy się do luki. Agnieszka Kłopotek, jeszcze jedno zdanie i zmieniamy wątek. Nie było formy nawet finansowania za rządów PiS-u. Ale nie ma takiego tygodnia, żebyśmy nie słyszeli o jakichś nieprawidłowościach, które miały miejsce. Wczoraj dopiero co wyszło na jaw, że zostało złożone kolejne doniesienie do prokuratury przez panią minister Dziemianowicz-Bąk w kwestii wydania 8 milionów na pikniki, które promowały partię PiS i które po prostu nie powinny mieć miejsca, tak? Dlatego, że to były pikniki z zupełnie innym jakby przeznaczeniem, a pikniki rodzinne, politycy PiS jeździli i promowali się na tych piknikach. 31 lipca ma być decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, czy przyjmie sprawozdanie finansowe, między innymi partii Prawo i Sprawiedliwość, czy odrzuci. Chciałabym, żebyśmy się przenieśli do Stanów Zjednoczonych. Konwencja Republikanów zatwierdziła kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta i Donald Trump ogłosił, że przeżył zamach dzięki łasce Boga Wszechmogącego, a teraz wygra wybory i zakończy każdy kryzys międzynarodowy, w tym wojnę w Ukrainie. Pani posłanka Bryłka się uśmiecha, więc chcę zapytać, czy rzeczywiście kibicujecie Donaldowi Trumpowi? Amerykanom kibicujemy, natomiast nikt nie powiedział, że Donald Trump zwycięży w tych wyborach, dlatego że na ten moment Joe Biden cały czas mówi, że będzie kandydował, że będzie kandydował. Ale zdaje się, jest namawiany. I to jest świetna wiadomość po prostu dla sztabu Trumpa, bo właściwie nie muszą za wiele robić. Oficjalnie potwierdził, że będzie kandydował dalej. Natomiast to jest po prostu świetna wiadomość dla sztabu Trumpa, bo już nic nie muszą robić, tylko czekać. No taka jest rzeczywistość. To znaczy, no niestety, ale prezydent Joe Biden no nie potrafi chyba stanąć sam w prawdzie i ocenić swojej zdolności fizycznej do objęcia tak ważnego urzędu. Tak, no po prostu. Tak to wygląda. Akurat ja spodziewam się tej decyzji, zmiany. Ona nie jest łatwą, dlatego że no, cała procedura jest bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o wyłanianie kandydatów. Tu rzeczywiście przewaga już... No do listopada potwierdzonego, coraz mniej czasu. Tak, już potwierdzonego i rzeczywiście aktywnego Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o tę kampanię, jest widoczna. No ale jedyna możliwa zmiana praktycznie to jest Kamala Harris i to... Niezbyt popularna. Właśnie o to chodzi. Sondaże pokazują, że... Bo te sondaże, które pokazywały, że gdyby Michelle Obama była na przykład jej tą następczynią, może miałaby większe szanse, ona odmówiła. Ale generalnie kandydaci, którzy uczestniczyli, kontrkandydaci Joe Bidena, no nie będą brali udziału w tym procesie. Zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę. Zarówno kandydat republikanów, jak i kandydat demokratów, no to są naprawdę osoby w bardzo, no nie chcę powiedzieć podeszłym wieku, ale naprawdę bardzo, bardzo dojrzałe. I to jest chyba najsmutniejsze w tym wszystkim, nie? Że nie ma postawienia na... Ja protestuję, ten wiek tutaj nie ma większego znaczenia, jak kompetencje, stan zdrowia. Ale stan zdrowia, kondycja, to jest... Oczywiście. Są osoby, no ale właśnie, proszę nie rozwijać. Dajmy dokończyć panu Andrzejowi. Chciałbym zwrócić, tu o tym, padło, kto ile ma lat. Padło to stwierdzenie, że Joe Biden podjął już tę decyzję. Wydaje mi się, że choroba i właśnie stan zdrowia, który w tej chwili no, utrudnia kampanię demokratom, wymusi tę decyzję. I nie ma właściwie już czasu na tę procedurę naprawdę, która towarzyszy tym czyli pan uważa, że Biden jednak zostanie zmuszony do rezygnacji? Tak, w związku z tym jedyny wariant to jest jego zastępczyni, czyli następczyni w tym wypadku. Ja jeszcze jedną rzecz. Może to będzie odświeżeniem tej demokracji amerykańskiej, bo ja akurat w tym widzę pewien sens. Nie wiem, czy to jest najbardziej optymalny dla demokratów wybór, on po prostu następuje za późno. No, można było to przewidzieć dużo, dużo wcześniej, że właśnie stan zdrowia i różne inne Anna Zalewska. Ja jeszcze przypomnę jedną rzecz. Kadencja trwa 4 lata. I to, że ktoś w wieku, no Donald Trump ma ile dzisiaj lat? 78. Jeśli dzisiaj się nawet czuje na siłach, to nie oznacza, że w czasie trwania kadencji ten stan zdrowia się nie pogorszy. Po prostu, no to jest taki wiek. Jasne, ale rozmawiamy o całej skomplikowanej dokładnie procedurze. Tak. To są tysiące delegatów, zgoda, którzy pełna zgoda. O tym decyduje. Przypomnę, że Trump po zamachu, zresztą ze skandaliczną reakcją ochrony. To było na obrazkach. Nie, akurat Trump dziękował tak, ale my oceniamy to według swojego własnego uznania. To są ludzie najbliżsi jemu, natomiast każdy widział chowające się agentki i agentów, gubiące okulary i szukający możliwości wyciągnięcia czy też schowania broni. Ale przypomnijmy, że Donald Trump uzyskał 2 razy więcej niż powinien głosów delegatów. W dodatku absolutnie spacyfikował, w cudzysłowie, tak, ale to sytuacja do tego doprowadziła, opozycję, wskazując jednego z najbardziej krytycznych w stosunku do niego z republikanów, jako kandydata na wiceprezydenta. To pokazuje też tę umiejętność jednak grania różnymi skrzydłami. Natomiast w wypadku Bidena, ale chcę zapytać o tego wiceprezydenta J.D. Vance'a, senatora z Ohio, który jest zagorzałym przeciwnikiem pomocy dla Ukrainy. Mówił, nie obchodzi mnie, co się stanie z Kijowem i czy nastąpi, jeśli rzeczywiście Trump dojdzie do władzy. Coraz bardziej chyba jesteśmy oswajani z tym, że on może wygrać te wybory i być ponownie prezydentem. Czy nastąpi reorientacja polityki dotyczącej bezpieczeństwa, bo to zdaje się jest dla nas największym zagrożeniem. Nie, bo pani redaktor zacytowała tutaj fragment jego wypowiedzi. On kontynuował ten wątek, który my znamy z wizyty między innymi w Unii Europejskiej Donalda Trumpa i łącznie ze zdjęciem Donalda Tuska, który mu strzela z palców w plecy. Jak to Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, zachęcał bardzo zdecydowanie do tego, żeby po prostu realizować zobowiązania w stosunku do NATO. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta takie słynne rozmowy między innymi z Niemcami, gdzie podkreślał, mówiąc o Nord Stream 2, wtedy wszyscy udawali, że tego nie słyszą, że to jest projekt polityczny i że Niemcy mają być takim hubem energetycznym, gazowym, że nie można dawać zarabiać Putinowi, bo ten Putin za moment uderzy, bo karmi się, bo karmi się tak niebezpieczne mocarstwo. W każdym bądź razie kandydat wskazany przez Trumpa dokładnie rozwija, mówiąc tę myśl, mówiąc o tym, że każdy ma ponosić taką samą odpowiedzialność finansową. Ale ja proszę pozwolić jeszcze dwa zdania. W 2016 roku mówił, że Trump będzie amerykańskim Hitlerem, więc przypominam, że takie są też koleje polityczne. No zmienia się rzeczywistość, jest wojna. Mam nadzieję, że jest bardzo niebezpiecznie. Na świecie też każdy tonuje. Silny Pentagon nie pozwoli na to. No właśnie, ale pani posłanko, ale dopuśćmy też innych O Bidenie dwa zdania. Pani europosłanko. Według mnie, że jedyną możliwością, żeby demokraci, którzy już dawno nie są demokratami, ale elitą finansową Stanów Zjednoczonych, są w stanie go przymusić tylko sponsorzy. Majątek J.D. Vance'a, 5 milionów dolarów już zostało zamrożonych przez darczyńców. To są ci, którzy mówią, że jednak zwolnią pieniądze, jeżeli dojdzie do tej wymiany. I wydaje mi się, że to jest jedyny szantaż. Ja chcę zapytać, państwa i innych gości też zapytać o to, czy jeśli Trump zostanie prezydentem, czy grozi nam NATO dwóch prędkości, bo w otoczeniu Trumpa pojawiają się takie głosy jego doradców, pisało o tym Politico, że jest taka koncepcja, że jeśli część członków NATO nie będzie wypełniała tego zobowiązania do przekazywania 2% PKB na obronność, to wtedy nie będą mogli liczyć na równe traktowanie w NATO. No ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o prezydenturę Trumpa, w ogóle to, co dzieje się w Stanach, jest niesamowicie niepokojące, że z jednej strony mamy Trumpa z J.D. Vance'em, a z drugiej strony mamy Bidena, który no, nie jest gotowy do pełnienia tej funkcji. Nie jest gotowy przede wszystkim i do pełnienia tej funkcji. Już wydaje się, że jednak nie ma tej kondycji, która jest do tego niezbędna. I tym bardziej do prowadzenia intensywnej kampanii. Więc tutaj to byłoby dobrą wiadomością, gdyby ta kandydatura się zmieniła. Ale jeżeli mówimy o kandydatach republikanów i o kandydacie na wiceprezydenta, no to trzeba powiedzieć wprost, to jest radykał, który mówi o Ukrainie rzeczy straszne, rzeczy bardzo niepokojące. To są takie sformułowania, które ja słyszę w Polsce od niektórych przedstawicieli Konfederacji. O tym, że oddanie części terytoriów Rosji jest czymś koniecznym. Który z polityków Konfederacji? Ostatnio, ja przepraszam, nie znam nazwiska pani kolegi, ale ostatnio byłam z nim w Polsacie i dokładnie to mówił, że to jest coś do rozważenia. Więc jestem świadoma, że możecie mieć różne zdania, ale takie zdania padają. I to samo mówi J.D. Vance o Ukrainie. Jest przeciwnikiem pomocy Ukrainie. I jeżeli rozmawiamy o NATO, to też bardzo ciekawym wątkiem, myślę, jest ten ostatni raport sekretarza generalnego NATO o zmianach klimatycznych, jak wpływają na bezpieczeństwo. I to, że to jest ważny czynnik, który właśnie trzeba brać pod uwagę, jeśli mówimy o... W ten sposób wojny na Ukrainie nie skończymy. Jeśli mowa o bezpieczeństwie i że cała agenda denialistów klimatycznych, to jest agenda kreowana i sprzyjająca Rosji. I to jest coś, co mówi też J.D. Vance. Tak. To są bardzo... Aktywiści klimatyczni nie lubią tego rodzaju sformułowania. Mhm. Pani europoseł, to mówi sekretarz generalny NATO, a nie aktywiści, aktywiści klimatyczni. Więc tutaj ta agenda, którą prezentuje J.D. Vance, wpisuje się po prostu w agendę kremlowską. I to jest dla nas bardzo niepokojąca wiadomość. Więc jakaś zmiana i nowa energia po stronie demokratów jest ostatnią nadzieją. Agnieszka Kłopotek, czy grozi nam NATO dwóch prędkości? No, jestem też mocno zaniepokojona tą sytuacją, która w tej chwili dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Po próbie zamachu właściwie doszło do tego, że powstała trumpomania w tym momencie i pewna część społeczeństwa oszalała na jego punkcie, łącznie z tym, że zaklejają sobie ucho w geście Solidarności. No bo chcieli go zabić, pani poseł. Ja to rozumiem, tylko to jest kwestia tego, że są wybory, tak? W związku z tym te napięcia po prostu diametralnie rosną. Niestety widzimy Joe Bidena, który słabnie po prostu, jest już naprawdę starszym panem, który fizycznie może nie podołać i to też nie robi dobrze jego kampanii. Kamala Harris jest jakby naturalną taką kandydatką, która mogłaby go zastąpić w tych wyborach, ale obawiam się, że ona ma złe notowania, bo za bardzo nie jest lubiana w Stanach Zjednoczonych. Poza tym nie jestem pewna, czy Stany Zjednoczone niestety są gotowe na kobietę na stanowisku prezydenta i to jest też dla mnie duży problem. Obawiam się, że może dojść do tego, że Trump będzie próbował wyprowadzić Amerykę z NATO, jeżeli rzeczywiście zostanie prezydentem. Obawiam się, że będzie chciał zakończyć... Trump publicznie powiedział, że on się dowiedział o tym, że istnieje taka organizacja jak NATO, dopiero kiedy został prezydentem. No właśnie. Że będzie chciał zakończyć wojnę w Ukrainie, jak to twierdzi, 24 godziny, co oczywiście jest niemożliwe, ale jeżeli się dogada z Putinem i pozwoli na to, żeby Rosja zajęła terytorium okupowane, no to jest coś dramatycznego. Przecież tam codziennie giną ludzie, codziennie walczą o niepodległość. Ale to snucie scenariusze, które nie wynikają. Pani poseł, bardzo proszę. To wszystko się dzieje w mediach. Ludzie to słyszą. Ludzie to czytają i te media napięcia rosną. Tak interpretują słowa między innymi. Pani posłanko, ale daj mi się wypowiedzieć. I obawiam się rzeczywiście, że może to być bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy on będzie chciał doprowadzić do zwolnienia pracy NATO, czy do właśnie prób wyprowadzenia Stanów Zjednoczonych. On nie wierzy w zmiany klimatyczne. On jest przeciwnikiem właśnie jakichś takich działań. Chce zwiększyć jakby finansowanie samochodów spalinowych kosztem elektrycznych, więc te jego wszystkie jakby poglądy są bardzo radykalne i to jest dlatego niebezpieczne. Do głosu Łukasza Rzepeckiego. Czy rzeczywiście może być taka sytuacja, że po dojściu Trumpa do władzy będzie dążenie do jakiegoś kompromisu, do zakończenia wojny w Ukrainie na warunkach niekorzystnych z punktu widzenia prezydenta Zełenskiego i jego ekipy? Dzisiaj dotarły do nas pozytywne informacje odnośnie rozmowy pomiędzy prezydentem Trumpem a prezydentem Zełenskim. Obie strony wypowiedziały się w komunikatach, że ta rozmowa przebiegła w bardzo dobrej atmosferze i wiele pozytywnych aspektów zostało przegadanych. Także to jest dobry sygnał do tego, że ten kanał komunikacji jest. Silna pozycja Polski w NATO to jest kwestia dla nas kluczowa. Polską racją stanu jest dbanie o bezpieczeństwo Polski. Panu prezydentowi na tym najbardziej zależy. No ale nie udało się panu prezydentowi wprowadzić do debaty tego, żeby zwiększyć wydatki na obronność do 3% PKB. Silna pozycja Polski to jest właśnie zwiększanie wydatków na obronność. Pan prezydent Donald Trump mobilizuje członków NATO do 2%. Pan prezydent Andrzej Duda ambitniej do 3%. My jako Polska jesteśmy liderem, wydajemy ponad 4% PKB na obronność. Zaproszenie przez szefową sztabu Partii Republikańskiej ministrów, pana ministra Mastalerka i pana ministra Kolarskiego, to pokazuje, jak silna jest pozycja pana prezydenta Andrzeja Dudy, a jego polityka bardzo skuteczna. Trzeba rozmawiać w dialogu siła. Pan prezydent jest w tej uprzywilejowanej sytuacji i Polska jest w tej dobrej sytuacji, że niezależnie od tego, kto wygra, czy przedstawiciel Partii Republikańskiej, czy przedstawicielka Partii Demokratycznej, to poprzez swoje 9-letnie wypracowane bardzo dobre kontakty mamy relacje ze wszystkimi. I my jako Polska, i tutaj mam taki apel do strony strony rządowej po raz kolejny, żeby nie atakować pana prezydenta Donalda Trumpa, bo być może wygra. Oczywiście o tym zdecydują Amerykanie. Dla nas najważniejsze jest budowanie sojuszy. Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem i nie możemy zamykać sobie drzwi. Musimy rozmawiać i właśnie to zaproszenie pokazuje, że pałac prezydencki jest w bardzo dobrych relacjach zarówno z administracją republikańską, jak i z administracją demokratów. Zmierzamy do końca. Andrzej Halicki, czy grozi nam NATO dwóch prędkości? Prezydentowi Bidenowi pospiesznie i szybko. Czy grozi nam NATO dwóch prędkości? NATO dwóch prędkości może nie, ale na pewno to spowolnienie, o którym pani poseł Kłopotek powiedziała, to byłoby coś bardzo groźnego. Myślę, że akurat Pentagon jest na tyle silny, że też w razie tego negatywnego scenariusza będzie bardzo bronił tej strategii, która, no, która jest w tej chwili światu potrzebna, czyli skonsolidowane i rzeczywiście duże wydatki na wzmocnienie się. Myślę tu o wszystkich poszczególnych krajach, członkach NATO, ale także wspólnej. Ale może Andrzej Duda ma rację, polski prezydent, że się domaga zwiększenia wydatków do 3% PKB. My też, no trzech pytań, najpierw osiągnijmy te dwa. Na razie ja myślę, że 23 kraje na 32 tak, należące do NATO. Tak, ale jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia i myślę także o Europie w tym wypadku, o krajach, które powinny dużo aktywniej współpracować także ze sobą, bo rynek zbrojeniowy europejski ma dużo większy potencjał niż jest to dzisiaj wykorzystywane. Widzimy zresztą po produkcji amunicji, jakie są z tym kłopoty, a jak szybko powinniśmy nadrobić te niedostatki. Ja myślę, że w tym wypadku Ursula von der Leyen, która bardzo mocno podkreśliła to, o czym premier Tusk mówił, czyli ta tarcza wschód i ta współpraca. Tak, martwcie się tym, że mówimy o bezpieczeństwie. Bo to jest duże niebezpieczeństwo dla Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję za ostrzeżenie. Chcę powiedzieć, że to wspólne bezpieczeństwo jest naprawdę jedno. I jeżeli będziemy mówić jednym głosem, mówię tutaj także do pana ministra, do reprezentanta kancelarii prezydenta, to rząd z prezydentem powinny działać w tym samym kierunku. I zostawię to w tym momencie trzy kropki, bo Prawo i Sprawiedliwość też, ale już nie chcę wywoływać pani Zalewskiej, bo zdominuje znowu ostatnie pani minuty. Dorota Olko, czy Lewica jest w stanie poprzeć zwiększenie wydatków na obronność? W przyszłym roku między 4 a 5% PKB mamy wydawać, to już mówi minister finansów, mówi pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Ja myślę, że zwiększanie wydatków na obronność w obecnej sytuacji popiera tak naprawdę każdy, bo mamy świadomość, że to jest konieczność zapewnienie sformułowanie, ale też trzeba się zastanowić, gdzie jest ta granica. Bo, gdzie jest ta granica? No myślę, że Lewica trzeba... zaraz powie. Pani posłanko, widzę, że pani ma naprawdę problem z tym, żeby przez chwilę powstrzymać logorę. Z przyjemnością wchodzę w interakcję. Więc myślę, że tutaj trzeba po prostu spojrzeć też na budżet jako całość i na inne potrzeby. Przychodzi moment, kiedy kosztem... Bezpieczeństwo nie ma ceny. Panie ministrze, tylko że bezpieczeństwo to nie jest tylko bezpieczeństwo militarne, ale to jest także bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe. Tutaj trzeba myśleć o każdym wymiarze tego bezpieczeństwa. Stawiamy tutaj kropkę na antenie radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę, ale przenosimy się do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Tam będziemy rozmawiać o burzliwych pierwszych obradach Parlamentu Europejskiego, ale nasi goście też będą odpowiadać na pytania internautów, które zostały zadane między innymi na YouTubie, a przyznam szczerze, że pytania są bardzo ciekawe. Dziękujemy bardzo. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Aż 100 zł za każde wydane 1000. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak lato, to temperatura rośnie, a ceny na Allegro maleją. Odkryj gorące przeceny na Summer Sale. Setki produktów na wakacje z kategorii moda i sport teraz w super niskich cenach. Przybieraj w okazjach tylko do 21 lipca. Jak tak, to Allegro. Ach, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Barbara, finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję produkty w promocji taniej i nawet na 30 lat 0% i w tym roku nie płacę. I RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, co? Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Tato, tyle lat nie mieliśmy kontaktu, a teraz razem przed telewizorem. Coś myślę robili. Nie my, tylko ty. Masz w końcu Kanal Plus z dostępem do Ekstraklasy i UEFA Champions League. Ale tato... Cicho, ale meczycho. Oferta Kanal Plus jest tak dobra, że nie chce się wychodzić z domu. Nawet jeśli to nie twój dom. Zapraszamy, by się przejść. Przejść do Kanal Plus. Oglądaj nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy i UEFA Champions League w nowej formule. Zadzwoń 4-2-5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Kanal Plus. Rano wszystko jest na nie. Wstawanie, golenie, sprzątanie, rozciąganie, ścielenie. A śniadanie? Śniada tak.